am plecat din țara mea, măi. La români eu m-am oprit, aici sunt mai fericit, măi. Cum o fată m-a văzut, imediat m-a îndrăcit, zău. Dar eu sunt singur burlac, doar cu prietenii mă împac. Hei! Sunt arab și-mi spun Hristos, fetele le-ntorc pe dos. Le iubesc la rând pe toate, ele nu sunt supărate. Cum o fată m-a văzut, imediat m-a îndrăcit. Dar eu sunt singur burlac, doar cu prietenii mă împac. Brune, blonde sau roșcate, la fel le iubesc pe toate. Și-am să-mi fac harem, vă jur, lângă coasta de azur. Cum o fată m-a văzut, imediat m-a îndrăgit. Dar eu sunt singur burlac, doar cu prietenii mă împac.